emocji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 maja. Marcin Ługawski. Dzień dobry. Jest 7, serwis Anna Kowalik-Brancati. O porozumienie w sprawie procesu wyborczego apeluje do polityków prezydent Andrzej Duda. Żeby postarać się w miarę szybko tutaj procedować, no i żeby w miarę możliwości był ten konsensus. Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości, nowym wicemarszałkiem Senatu, zastąpił na stanowisku Stanisława Karczewskiego. Z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa od poniedziałku wznowią pracę fryzjerzy, restauracje i kawiarnie. Prezydent Andrzej Duda opowiada się za czerwcowym terminem wyborów prezydenckich. Wieczorem w wywiadzie dla Telewizji Polskiej przypomniał, że na temat procesu wyborczego rozmawiał we wtorek z marszałek Sejmu Elżbietą Witek, a wczoraj z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Ustawa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zakłada mieszany tryb głosowania, tradycyjnie w lokalach wyborczych albo na życzenie wyborcy w formie korespondencyjnej. Pan marszałek też do mnie mówił, że postara się, żeby jednak to procedowanie odbywało się w miarę szybko, że oczywiście będą się musieli nad tą ustawą pochylić, co jest dla mnie oczywiste, ale ja prosiłem o to, żeby starać się jednak, żeby to nie było tak, że ten pełny okres 30 dni będzie tutaj wykorzystywany, no bo niestety to ma zawsze znamiona polityczne, takie przedłużanie, tylko żeby postarać się w miarę szybko tutaj procedować, no i żeby w miarę możliwości był ten konsensus różnych stron sceny politycznej. Ustawa dotycząca wyborów prezydenckich została skierowana wieczorem do trzech komisji senackich. Senat ma nowego wicemarszałka. To Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości. Za jego kandydaturą głosowało 95 senatorów, dwóch wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Po ogłoszeniu wyniku i odebraniu uchwały o powołaniu z rąk marszałka Tomasza Grodzkiego, wicemarszałek Pęk podziękował za wybór. Powiem szczerze, że biorąc pod uwagę chwiejność obecnej większości w Senacie, z tak zwanej ostrożności procesowej głosowałem za sobą, ale okazało się to zupełnie zbędne. Tym bardziej dziękuję senatorom reprezentującym większość, że poparli moją kandydaturę. Zapewniam, że będę te obowiązki wykonywał z maksymalnym zaangażowaniem. Wcześniej ze stanowiska wicemarszałka zrezygnował Stanisław Karczewski. Wyjaśnił, że jego decyzja jest podyktowana przedstawieniem przez marszałka Senatu opinii, w której zakazuje się łączenia funkcji w prezydium Senatu i możliwości wykonywania zawodu lekarza. Od poniedziałku rusza trzeci etap odmrażania gospodarki. Otwarte zostaną m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne. Będziemy mogli pójść do restauracji i kawiarni. Rząd podwyższa również limit pasażerów w transporcie publicznym. Stopniowo mają wracać zajęcia i konsultacje w szkołach. Od poniedziałku stopniowo w miarę możliwości szkoły będą przywracać swoją pracę, mówi minister edukacji Dariusz Piątkowski. Jest stopniowa możliwość powrotu do tradycyjnych zajęć. Oznacza to, że najpierw od najbliższego poniedziałku mogą wrócić zajęcia w szkołach zawodowych, policjalnych, szczególnie te zajęcia praktyczne czy na świeżym powietrzu. W niewielkich grupach będą mogły być prowadzone zajęcia artystyczne czy muzyczne, dodał premier Mateusz Morawiecki. Pojawi się też szersza możliwość korzystania z otwartych miejsc uprawiania sportu, stadionów, boisk. Wszystko w nowym rygorze sanitarnym. Tydzień później do szkół na zajęcia opiekuńcze mogą trafić uczniowie klas 1-3 podstawówek. Będą możliwe konsultacje w szkołach dla ósmoklasistów, a od 1 czerwca także dla wszystkich uczniów, którzy będą tego potrzebowali. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ponad 17 200 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 861 osób, ponad 6400 wyzdrowiało. To najnowsze dane o epidemii w Polsce. Na całym świecie natomiast liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 wzrosła do 295 tysięcy. Zakażonych jest 4 400 000 osób, z czego 1 600 000 wyleczono. Najgorsza sytuacja jest wciąż w Stanach Zjednoczonych. Liczba ofiar w USA to ponad 84 tysiące, a zakażonych jest niemal 1,5 miliona. Mimo to od kilkunastu dni jedynie 1/4 Amerykanów pozostaje w domach. Szybko rośnie liczba zachorowań w Rosji, gdzie tylko w ciągu doby przybyło kolejnych 10 tysięcy przypadków, oraz w Brazylii, gdzie zmarło już ponad 12 tysięcy osób. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o należytą ochronę osób, które są teraz w więzieniach. Wzywam polityków do wzmocnienia ochrony i kontroli w stosunku do osób przebywających w zamknięciu. Są one w dużym stopniu narażone na wirusa, mówi szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. W Kolumbii w jednym z więzień wykryto właśnie 800 przypadków koronawirusa, a w innym 100 przypadków.

ZAS. A jeszcze słuchacz w sprawie Dnia Farmaceuty. Od kilku lat pracuję z farmaceutami, codziennie obserwuję ich pracę i proszę mi wierzyć, to jest naprawdę bardzo ciężka praca. Od zamówienia towaru poprzez jego przyjęcie, ułożenie, odpowiednie wydanie, a roszczeniowość pacjentów jest coraz większa i naprawdę pełen szacunek dla farmaceutów, zwłaszcza w tych ciężkich czasach. Najlepsze życzenia. Zapraszamy do Trójki, to audycja poranna, czas na spotkanie z doktorem Tomaszem. Jest pan tam? Pan jest dziś daleko chyba, prawda? Jestem bliżej niż pan myśli. Sercem tutaj z nami. Sercem, emocjami, wszystkim. Pytania z kosmosu. I przechodzimy, panie doktorze, do bardzo poważnej sprawy, bo słyszeliśmy o niej mnóstwo w ostatnim czasie. Chodzi o ten pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. A pan Paweł właśnie o to pyta, tak od drugiej strony być może, czy jest jakikolwiek sens, jakikolwiek pozytywny aspekt wypalania traw? Więc odpowiadając w skrócie i tak po żołniersku, nie ma. To znaczy może... Mogliśmy się tego spodziewać trochę. Tak, znaczy może ktoś postrzegać ten problem, czy może ktoś uważać, że no, dużym plusem takiego zachowania jest oszczędność czasu. W momencie jak jest odpowiedni wiatr, to czoło takiego pożaru, czy takich palących się suchych traw, czy zarośli, czy pozostałości, powiedzmy po zbiorach z jesieni, to może się poruszać szybciej niż człowiek biegnie. Stąd jakby jedno z zagrożeń ogromnych to zagrożenie dla samego podpalacza, bo wystarczy, że wiatr zmieni kierunek, a przecież może się to zdarzyć. Naprawdę nie sposób sobie w ogóle wyobrazić, jaki to jest żywioł. Więc jeżeli ktoś na to tak patrzy, no, że mam ogromne pole albo łąkę i teraz tam rosną jakieś suche badyle i normalnie to powinienem, nie wiem, wjechać jakimś urządzeniem, żeby to wyciąć, a tak to sobie podpalę, to samo zniknie, no to rzeczywiście tak może powiedzieć, tak będzie dużo szybciej. Natomiast to bardzo, bardzo często prowadzi do katastrofy, a zawsze prowadzi do katastrofy ekologicznej. Na pewno nie użyźnia gleby, a bardzo często gdzieś funkcjonuje takie stwierdzenie, że te popioły użyźniają glebę. I nie powoduje to, że w kolejnym sezonie nie wyrosną tam chwasty. Pomijając to potworne niebezpieczeństwo i dla człowieka, który no, to podpala, też dla ludzi, którzy na przykład mieszkają w jakichś zabudowaniach w okolicy, często się zdarzało, że pożar się przenosił na budynki. Pomijając nawet niebezpieczeństwo dla lasów czy takich terenów chronionych, jak chociażby to, o czym pan wspomniał, czyli o Biebrzy, to wyjaławia glebę. To zabija w zasadzie całe życie na takim terenie. Owady, płazy, gady, ssaki. Ogień jest dużo szybszy niż te zwierzęta. One nie mają jak uciec. Zwykle wypala się wiosną, wtedy, kiedy są młode. Te młode nie mają jeszcze pewnych instynktów. Często jest tak, że dorosłe osobniki zostają w gnieździe po to, żeby pilnować młode, bo widzą, czują zagrożenie, no ale w ich instynkcie jest to, żeby rzeczywiście pilnować swojego gniazda. Tak bardzo często było właśnie na łąkach biebrzańskich. Zburzone są, o tym się często mówi w kontekście gospodarczym, szczególnie teraz przy okazji koronawirusa, o tak zwanych łańcuchach dostaw. I ma się tutaj na myśli zwykle to, że gdzieś produkowane są samochody, a skądinąd są brane silniki, a jeszcze skądinąd opony. W efekcie, jak jest taka kwarantanna ogólnoświatowa i zamrożenie gospodarki, to nagle ten biznes, ten przemysł stoi, bo po prostu nie ma produktów. Dokładnie z czymś takim samym, ale z biologicznym takim wstrzymaniem łańcuchów dostaw, mamy do czynienia na takiej spalonej łące. To, co przyroda budowała czasami cały rok, a często dużo dłużej niż rok, to w kilka sekund ulega całkowitemu zniszczeniu i czasami znowu trzeba lat, żeby się to odbudowało, żeby te zwierzęta, nawet te niewielkie, te owady, te gady, te ssaki, te płazy, żeby tam wróciły. Więc, panie Pawle, jeżeli jest jakikolwiek pozytywny aspekt, to, że rzeczywiście szybciej trwa spalenie łąki niż jej skoszenie albo, nie wiem, uporządkowanie. Ale ja bym absolutnie tego nie postrzegał jako rzeczywiście plus. Bardzo panu dziękuję. No i oczywiście proszę pamiętać, że są za to sankcje karne po prostu. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Thank you. wesela gna, w głośnikach wciąż muzyka gra. Czuję jak w jej takt kołysze się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czuć mi trochę mli, jak szalnotka z rana. Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na tę resztę lat? Kilka starych szmat by na tyłku siadł. Czy warto, czy nie warto mocną wodę leć, kogo był koić żal? Wrażenie. Co mi panie dasz? Adam Sztaba i orkiestra online. No właśnie, a propos online. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po siódmej. Od 2 miesięcy większość z nas pracuje zdalnie w domu albo pomaga swoim dzieciom w lekcjach online. Dla wielu, którzy mają informatyczne dwie lewe ręce, są oczywiście tacy, to prawdziwe wyzwanie. Okazuje się jednak, że jeśli mamy, nie mamy wyjścia, bo nie mamy szans na ściągnięcie do domu informatyka, sami zaczynamy uczyć się i radzić z zawiłościami świata komputerów, internetu. Wiesz, no, czym obsługiwać programy do wideokonferencji, nagrywania tych wideokonferencji i pokazywania online prezentacji, więc jest to na pewno duże ułatwienie. Ludzie, którzy jeszcze niedawno bali się robić bardziej zaawansowanych rzeczy na komputerach. Łukasz Jachowicz, rymbacze.pl. Ograniczali się wyłącznie do poczty, serwisów społecznościowych i edytora tekstu. Dzisiaj, zmuszeni sytuacją, muszą robić bardziej zaawansowane rzeczy i okazało się, że da się. Ja zajrzałam w głąb mojego telefonu. Po raz pierwszy zajrzałam do ustawień i różnych ciekawych funkcji w telefonie. Nauczyłam się obsługiwać różne dokumenty. Dokumenty elektroniczne, na przykład do ZUS-u czy do banku. Że nie trzeba po prostu pójść sobie i złożyć osobiście, tylko dzięki właśnie profilowi zaufanemu można takie dokumenty nawet podpisać. Tak bardzo dobrą rzeczą jest mocniejsze przestawienie administracji na pracę zdalną, czy też otwarcie administracji na pracę zdalną, bo chociaż teoretycznie obywatele mieli taką możliwość zgłaszania różnych rzeczy przez internet od wielu lat, w praktyce, no, ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, dostawałem telefon, czy mógłby nam to pan jeszcze jeszcze raz przesłać inną metodą, pocztą, a najlepiej pojawić się osobiście. Dzisiaj urzędnicy boją się spotykania z interesantami, więc są bardzo otwarci na to, żeby jednak jak najwięcej rzeczy załatwić przez internet. Ta sytuacja, w której się teraz znaleźliśmy, no jakby rzuciła nas trochę na głęboką wodę. Olga Budziszewska, ekspert do spraw bezpieczeństwa internetowego. Ponieważ skala tego z dnia na dzień powiększyła się kilkukrotnie. I tutaj może stwierdzenie, że każdy musi stać się dzisiaj informatykiem, no jest może troszeczkę za daleko idące, ale na pewno wielu z nas, a przede wszystkim zdecydowana większość, a już chyba mogę spokojnie powiedzieć wszyscy rodzice, no muszą znacznie podnieść poziom swoich kompetencji cyfrowych. Interfejsy są tak dopracowane, że nawet ktoś, kto nie jest technicznie bardzo sprawny, no zwykle po pewnych próbach daje sobie radę. Piotr Bolek z zarządu Seven Bulls. Mam taki przykład, moja żona działa w Stowarzyszeniu Plastyków Amatorów, no i tam też no, są zmuszeni działać sieciowo, czyli online'owo, no i wykłady na przykład, wykładowcy, artyści robią przez internet, nagrywają jakieś wideo, nagrywają podcasty czy wykłady i okazuje się, że potrafią, tak, są w stanie. Ja studiuję pedagogikę i podczas kwarantanny nauczyłam się obsługiwania wielu różnych aplikacji do komunikowania się ze znajomymi, również z wykładowcami, ale też nauczyłam się, jak stworzyć kurs w przyszłości dla uczniów mojej klasy, którą będę uczyć, z różnymi ciekawymi zasobami, materiałami, książkami, plikami. Teraz, kiedy nie ma informatyka, którego możemy zawołać i poprosić o pomoc, żeby pokazał i najlepiej coś zrobił za nas, to budzi się w nas taki zmysł hakera, czyli grzebiemy, żeby osiągnąć wreszcie ten upragniony cel, do którego dążymy, nie korzystając z pomocy innych, bo innych w okolicy nie ma. Otóż to, a jak się okazuje, nie aż tak trudną sztukę naprawiania i ściągania różnych aplikacji, pytał Tomasz Jeleński, kto z Państwa mógłby się przyznać. Tak, jestem na wyższym levelu informatycznym. 2273, zapraszamy do rozmowy. A mówiliśmy przed siódmą o tym, że sopocki samorząd użył 350 tysięcy litrów wody z basenu do podlewania hipodromu. Fajnie, że to robią, ale trzeba zobaczyć na skalę. 350 tysięcy litrów to jest 350 metrów sześciennych wody. Średnie takie gospodarstwo, domek zużywa około 10 do 20 metrów sześciennych, czyli tysięcy litrów na miesiąc. Natomiast zakłady takie jak zakłady azotowe, stalownie, to ta ilość stanowi ułamek godzinowego zużycia wody. To prawda oczywiście, ale te 350 tysięcy litrów w związku z remontem basenu poszłoby do kanalizacji, a tak zostało spożytkowane. Tęsknię za Tokio świecącym jak neon, za Tel Awiwem białym jak welon, za Nowym Jorkiem deszczowym jak w sumie wróciłem dopiero, za brudną Antana na Rivą, choć chcieli oszukać nas na paliwo. Tęsknię za pizzą w Weronie i Pizą i na pewno wiesz czemu tęsknię za Rigą, za nocnym Santiago i Limą, za jazdą na stopa pustynią. W tamtej Toyocie tęskniłem za klimą, ten silnik był głośny jak dziewczyny z Rio-Jo, za jazdą skuterem przez Wietnam, zatłoczoną drogą. W każdym z tych miejsc zabawa była świetna, ale jeszcze bardziej tęskniłem za tobą. Nie kłamie jak zły, szybałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą. Nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo takie śmie jak my. Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestylem na błoniu, za jointem na klatce, uciekaniem z domu. Może mniej za tym jak portfel był pusty, musiałem się napocić tak jak Bruce Lee. Za placem Kościuszki, sprzedawaniem gazet, za pierwszą garżą odebraną w spawie, za derbami w mławie, łyżką cukru w kawie, za ciechanem w pubie, za węglowodanami i plackami z hita. Wtedy nikt z nas jeszcze nie żył jak robot. Tęsknię do tego gówniarskiego życia, ale chyba jednak wolę to na zdrowo. Tęskniłem za tobą. Nie kłamie jak zły, szukałem się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą. Nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo takie ćmy jak my. Zas smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją. Gdybym miał strzelać w niebo, zawsze gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik. Po moim mieście snuje się jak zakochany Szekspir. Tęskniłem za tobą, nie kłamie jak zły. Czy dałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo. Tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z Trójką. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Napisała do nas słuchaczka, nauczycielka angielskiego. Ja opanowałam tyle nowych platform i aplikacji, że jestem chyba z 10 leveli wyżej informatycznie. 7:30 minęła, teraz trzy słowa od eksperta. W dzisiejszym poradniku odpowiemy na Państwa pytania dotyczące podatku CIT dla firm. Trzy słowa od eksperta. Od ubiegłego roku obowiązuje nowa, obniżona stawka podatku CIT dla firm. 9%. Pytanie od pana Piotra. Które firmy i z jakich branż mogą korzystać z obniżonej stawki CIT? Z 9% stawki podatku CIT mogą korzystać firmy, które podlegają podatkowi CIT, a nie mogą korzystać te firmy, które płacą podatek PIT, a więc przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Wyjaśnia mecenas Bartłomiej Biały, radca prawny z kancelarii Orzuk Tomczykowski. Nie ma ograniczenia co do branż, sektorów gospodarki, ani przedmiotu działalności tych firm. Oczywiście należy spełnić określone wymogi ustawowe. Wymóg podstawowy to wymóg osiągania przychodów na poziomie nie wyższym niż 1,2 miliona euro, a także wymóg posiadania statusu tak zwanego małego podatnika. Trzeba też pamiętać, że te firmy, które osiągają przychody wyłącznie zysków kapitałowych, również z obniżonej stawki podatku CIT korzystać nie mogą. Pytanie od pani Małgorzaty. Czy żeby być małym podatnikiem, trzeba spełnić jakieś dodatkowe wymogi oprócz przychodu? Aby być małym podatnikiem w rozumieniu przepisów ustawy o CIT, należy spełnić w zasadzie wymogi związane wyłącznie z określonym poziomem przychodów, jakie dany podatnik osiąga. Więc zgodnie z ustawą małym podatnikiem jest ten podatnik, który w roku podatkowym poprzedzającym, rok stosowania na przykład niższej stawki podatku CIT, osiągnął przychody ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT nie wyższe niż równowartość złotych kwoty 2 milionów euro. Pytanie od pani Moniki. Rozpoczęliśmy wspólnie z mężem prowadzenie firmy pod koniec ubiegłego roku. Jaki CIT powinniśmy zapłacić za ubiegły rok i za obecny? W przypadku rozpoczęcia prowadzenia przez spółkę działalności pod koniec roku stawka podatku CIT może być 9%, o ile w tym pierwszym roku prowadzenia działalności przychody nie były wyższe niż 1,2 miliona euro. Jeżeli były wyższe, to stawka za ten pierwszy rok jest 19%. W kolejnym roku

na pierwsze miejsce listy Hot 100 Billboardu. Piosenkę nagrała też Whitney Houston, a na koncercie One World zaśpiewał Keith Urban, gwiazdor muzyki country z Antypodów. Think about it. There must be a higher love down in the heart or hidden in the stars above. 'Cause without it, life is wasted time. Look inside your heart, I look inside mine. Things look so bad everywhere in this whole world. What is fair? We walk the line and we try to see before and behind what could be. Bring me a higher love. Just hanging on, facing our fears and standing out here alone, yearning, and it's real to me. But there must be someone who's feeling for me. Things look so bad everywhere in this whole world. What is fair? We walk the line and we try to see. Full and behind, what could be? One World, Together at Home. Z tego właśnie ogólnoświatowego koncertu słuchamy utworów w ostatnim czasie. Za 18 minut 8 zapraszamy do wysłuchania rozmowy. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, PSL, Kukiz 15, Koalicja Polska. Witam panie marszałku. Dzień dobry panie redaktor, witam bardzo serdecznie. Ma pan ujemny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, ale jest pan na kwarantannie. Jak długo jeszcze? To wynika na wprost z przepisów. Jeszcze dzisiaj będę miał przeprowadzony drugi test. Jeżeli będzie także ujemny, to wtedy dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmie decyzję o albo skróceniu mi okresu kwarantanny, albo podejmie inną decyzję. Ja bardzo karnie poddaję się wszystkim rygorom i przebywam w kwarantannie, stosując się do wszystkich przepisów. Zresztą muszę powiedzieć, że dla mnie to jest takie nowe doświadczenie. Współpracuję za aplikacją, która, że tak powiem, sprawdza moją obecność na miejscu, a nawet mam takie miłe doświadczenie, bo poprzez ten okres przebywania w domu miałem możliwość poznania swojego pana dzielnicowego. A przyszedł do pana, ale co, pomachał przed okienkiem? Najpierw do mnie zadzwonił, a później sobie życzliwie pomachaliśmy. Aha, bo czyli pan jest w domu. Życzliwości w domu nigdy w Płocku, tak? Pani redaktor, przebywam w kwarantannie, a w którym miejscu, to wolałbym w tym momencie nie ujawniać. Jak pan mówi, że pana dzielnicowy, to myślałam, że pan jest po prostu u siebie w domu, ale nie chce pan? Okej. Okay. Pani redaktor jak zwykle się nie myli. Są jeszcze inni politycy PSL-u na kwarantannie, czy tylko pana to spotkało? Bo prezes PSL też miał ujemny wynik testu, ale na kwarantannie nie jest. Widziałam go dzisiaj w jednej z telewizji, nawet widzę do tej pory. Ponieważ nie został zakwalifikowany do tej pierwszej grupy, która mogła być narażona na obecność tego wirusa, a o tym, kto do tej grupy należał, nie decydował ani prezes, ani ja, tylko osoba, pani sekretarka, która wytypowała grupę osób. W tej grupie znalazłem się ja, druga pani sekretarka, pan kierowca oraz doradca i oni wszyscy wraz ze mną przebywają w kwarantannie. Pan prezes, kiedy się o tym dowiedział, po prostu ponadnormatywnie, aby wykluczyć wszelkie wątpliwości, wykonał test prywatnie i ten test dał wynik ujemny. Czyli już pan wyjaśnił, bo nie wiem, czy wszyscy słuchacze byli zorientowani, że ta cała sytuacja spowodowana jest zachorowaniem na COVID-19 pana sejmowej sekretarki, której oczywiście życzymy dużo zdrowia, a teraz już przechodzimy dużo zdrowia, do jestem polityki. Z nią w kontakcie i wszystko jest u niej w porządku. To bardzo się cieszę. Panie marszałku, prezes Władysław Kosiniak-Kamysz miał być czarnym koniem, jest tygrysem, tymczasem Szymon Hołownia w pojedynku o prezydenckie podium, co prawda nie jest królem lwem, ale być może jak lis przechytrzył waszego kandydata i wskoczył na wyższy stopień podium. Co ma Hołownia, czego nie ma Kosiniak-Kamysz? Jak pan myśli? Ja wiem jedno, że dzisiaj kandydat musi mieć jakieś zaplecze polityczne, bo tak jest ułożony plan gry i nie wyobrażam sobie, aby prezydentem był ktoś, kto jeszcze podczas kampanii kontestuje istotę systemu politycznego. Prezydent musi posiadać swoistą moc sprawczą, mieć też tę wartość, którą akurat kandydat Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego ma, bo wynika to z DNA naszego ugrupowania, że mamy tę zdolność do rozmawiania ze wszystkimi stronami sceny politycznej i nie jesteśmy autoryzowani poprzez jedną z głównych sił, bo kandydat albo PiS-u, albo Platformy Obywatelskiej nigdy nie zakopie podziałów, ponieważ będzie musiał na zlecenie swojego środowiska prowadzić ten odwieczny bój polsko-polski, który niszczy nie tylko scenę polityczną, ale także relacje społeczne. Dzisiaj potrzeba... Panie marszałku, ale ja wiem, że każda pliszka swój ogonek chwali, ale ja pytałam, co takiego ma Szymon Hołownia, czego nie ma Władysław Kosiniak-Kamysz, a co ma Władysław Kosiniak-Kamysz, czego nie mają inni. Pewnie Szymon Hołownia ma to, że lubi sobie popłakać, pochlipać nad konstytucją, a Kosiniak-Kamysz ma to, że chce jej bronić i stosować. Tą różnicę oczywiście widzę, jak pani pyta o Hołownię. Pewnie jeszcze także ma wiele cech wynikających z faktu bycia showmanem, a w polityce oczywiście jest to dobra cecha, ale nie podstawowa. Oprócz tego, żeby się pięknie prezentować, to jeszcze trzeba być skutecznym w polityce, a w polityce się jest skutecznym wtedy, kiedy można chociażby mieć zdolność dialogu. Kosiniak-Kamysz powiedział, że jeżeli zostanie prezydentem, to w jego pałacu prezydenckim będzie miejsce dla przedstawicieli wszystkich. Powtórzę to i kładę nacisk na to wszystkich ugrupowań politycznych. I poprzez właśnie tego typu działania prezydent ma realny wpływ na kształtowanie także relacji w parlamencie, ale także na to, że może swoją politykę prowadzić, bo cały czas utrzymuje dialog ze wszystkimi, nie tylko z jednym obozem, nie tylko z obozem rządzącym, ale także, a może nawet szczególnie z tymi, którzy są w opozycji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Koalicja Obywatelska rozważa zmianę kandydata na prezydenta. Sprawdzane jest podobno poparcie Rafała Trzaskowskiego, Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska. Na pana wyczucie to jest news czy fake news? Jest jakaś prawda w tych doniesieniach? To, że dzisiaj politycy Koalicji Obywatelskiej zajmują się tym, aby dokonać zmiany kandydata na prezydenta, pokazuje, że idą tą ścieżką, którą nigdy nie powinno się iść w polityce, czyli zajmowanie się samym sobą. Czy będzie to pani Małgorzata Kidawa-Błońska, czy będzie to inny kandydat, to jest tylko strata czasu, bo dzisiaj nie powinni zajmować się tym, tylko chociażby rozważyć, czy nie warto, aby mieć wspólnego kandydata w ramach Europejskiej Partii Ludowej, a takim kandydatem mógłby być chociażby Władysław Kosiniak-Kamysz. Myśli pan, że dojdzie do takich rozmów, czy to jest takie marzenie człowieka przebywającego w odosobnieniu? Pani redaktor, proszę sobie tutaj nie dworować, bo ja akurat nie przebywanie w odosobnieniu daje skłania tę wartość, do refleksji. Skłania do refleksji. No właśnie, można dlatego o to pytam. Z dystansem się przyglądać wielu sprawom. Można nadrobić wiele lektur, z których można wyciągać bardziej trafne wnioski, bo oparte o doświadczenia. Ale pytam poważnie, panie marszałku, czy pan się spodziewa, że będą takie rozmowy? Czasu jest mało. Panie redaktor, jesteśmy obydwoje w polityce już trochę czasu i wiemy, że nie ma w tej przestrzeni rzeczy niemożliwych. Jeżeli by koledzy z Koalicji Polskiej, ja dzisiaj taką tezę stawiam otwarcie w salonie politycznym Trójki, Trójki, jeżeli by chcieli rozważyć, aby Władysław Kosiniak-Kamysz mógł być wspólnym kandydatem w ramach Europejskiej Partii Ludowej, naszej rodziny politycznej w Unii Europejskiej, jesteśmy gotowi do rozmów. A kto jest odpowiedzialny w ogóle za wynik kandydata? Ja pytam o to dlatego, że w tej chwili wszyscy rozmawiają o tym, o tej możliwej wymianie kandydatki. Czy panu nie jest tak po ludzku i po marszałkowsku trochę przykro, że to wszystko się tak odbywa, że tak powiem, na wierzchu, nie za kulisowo? Tak jakby pani marszałek była jedyną sprawczynią spadku w sondażach. Ja mam przyjemność z panią marszałek w prezydium Sejmu pracować już od kilku miesięcy. Jest to niezwykle kompetentna, kulturalna, miła osoba i naprawdę dzisiaj, jeżeli ona albo obok niej toczą się tego typu rzeczy, to na pewno jest jej mało miło, a można powiedzieć nawet przykro, ale to raczej pytanie do pani marszałek. Wiem jedno, dzisiaj nie jest czas na gierki wewnętrzne, bo przecież nie jesteśmy dziećmi i wiemy, że ta dyskusja o zmianie kandydata czy kandydatki, jej towarzyszy także próba przeszeregowania czy próba zmiany sił w obrębie samej Koalicji Obywatelskiej. Ale mamy tę dobrą zasadę na opozycji, że nie zajmujemy się naszymi kolegami. Życzymy im dobrze, bo przeciwnik jest gdzie indziej. Panie marszałku, wszyscy posłowie waszego klubu podczas głosowania nad prawem wyborczym wstrzymali się od głosu. Rozumiem, że według was jest to prawo co najmniej niedoskonałe. Jakich poprawek oczekują państwo w Senacie albo na etapie uzgodnień przy tych spotkaniach nazwanych przez Lewicę okrągłym stołem? Wstrzymaliśmy się, bo uznaliśmy, że ta ustawa nie jest aż tak do końca zła, chociaż wiemy, że PiS poprzez tę ustawę poprawia własne błędy, ale wstrzymanie się to jest także pokazanie dobrych rzeczy, ale także wskazanie na złe. Kolejnymi złymi rzeczami to było to, że oczywiście nie ma możliwości konsultacji, chociażby z Państwową Komisją Wyborczą czy Sądem Najwyższym. Oczywiście skandaliczny tryb, ale o tym już wiele pewnie i na antenie Trójki było mówione. Konsultacje chyba z PKW są. No a jakie są? Czy jest jakaś opinia PKW w tej sprawie albo Sądu Najwyższego? Nie, ja mówię o tym, że w trakcie realizacji ewentualnej zmiany kalendarza wyborczego pani marszałek ma się konsultować. Ja mówiłem o procesie legislacyjnym. W ogóle to, że PKW w ogóle wróciła, no to jest oczywiście tą rzeczą, która nie pozwoliła nam być przeciw, bo uznaliśmy, że zarówno powrót PKW czy obwodowych komisji wyborczych, to jest czy ucywilizowanie przepisów związanych z głosowaniem korespondencyjnym, którego ja jestem osobiście admiratorem, tak samo jak jestem. No dobrze, ale pytałam, na jakich poprawkach tak. Wam zależy, bo już nam zależy przede wszystkim na tym. Nam zależy przede wszystkim na tym, aby rozważyć możliwość głosowania nawet w przeciągu 2 dni albo wydłużyć czas głosowania, aby ten dystans społeczny, ponieważ jesteśmy w czasie pandemii, był cały czas zachowywany i aby pani marszałek, w tym przypadku pani marszałek, nie miała możliwości tak daleko idącego manipulowania terminami kalendarza wyborczego. No i jeżeli uznamy, że jest to zasada incydentalna, to żeby wpisać do ustawy termin wyborów i wtedy będziemy wiedzieli, że nikt koło tego nie będzie kombinował. A w poniedziałek pewnie pan pójdzie, jeśli kwarantanna się skończy, do restauracji, bo o fryzjera nie pytam, bo chyba pan nie chodzi do fryzjera, prawda? Bo pani redaktor, jeśli chodzi o moją fryzurę, to chcę panią zapewnić, że paradoksalnie więcej czasu muszę poświęcać na pielęgnację swojej fryzury niż nie jeden ten, który zarzuca grzywą. Dziękuję bardzo, życzę panu, nie będę życzyć grzywy, ale życzę wszystkiego najlepszego. Wszystko Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu. Do usłyszenia. Życzę pani redaktor i wszystkim dużo zdrowia. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawia Beata Michniewicz. Tu Trójka za 7:07.